odigraću zadnju igru sa zelene oči te. Odigraću zadnju igru sa zelene oči te. Kad sam tebe izgubio, nek izgubim sve. Kad sam tebe izgubio, nek izgubim sve. Opjevaću zadnju pjesmu za najljepše kosete. Opjevaću zadnju pjesmu za najljepše kosete. Kad sam tebe izgubio, nek izgubim sve. Kad sam tebe izgubio, nek izgubim sve. Polomiću zadnju čašu za nestale naše sne. Kad sam tebe izgubio, nek izgubim sve. Kad sam tebe izgubio, nek izgubim sve.